Fila 1, amb Marc Ostrell. Todas las meteduras de pata que he hecho yo en mi vida siempre han sido temas de mujeres. Yo creo que es algo sólido, ¿no? Que está ahí. Que por mucho que la cagues, pues todo se puede hablar, todo se puede solucionar. Todas las faltas que cometes son faltas entre dos. Son faltas leves, porque son faltas compartidas. ¿Entiendes? Lo entiendo. Són faltes leves. Aquesta és la pel·lícula que proposarem avui com a estrena destacada, però també de la que farem entrevista al llarg d'aquesta hora. Per tant, doncs, li dediquem un especial protagonisme en aquesta secció de cinema de Fila 1 amb Marc Ostrell. Molt bon dia. Bon dia, Patre. Faltes leves, tothom podem tenir fallos. Jo crec que sí. No? Home, és que si no els tinguéssim, malament, Ben avorrit seria. Tot seria perfecte i serien si és, com robots. I si és compartit, doncs millor que millor. Sí, el que passa que quan se n'ajunten masses d'aquestes faltes lleus, sí, la cosa es complica més. Bé, ja en parlarem, perquè abans de que ens expliquis aquesta pel·lícula de què va i aquestes estrenades destacades, que com dèiem també farem una entrevista a un dels seus directors, el que diem sempre, doncs després d'aquesta secció, no, en algun moment determinat, no sé si abans o després de l'entrevista, ja veurem, sí. Farem concurs, doncs ja sabeu, per entrades per al cinema Espicarol de Badalona per convidar-vos al cinema que aneu i que fomenteu aquest setè art. Una activitat que hauria de fer més jo, sí, que ja que faig aquesta secció hauria d'anar més al cinema i reconec que les últimes setmanes ha estat impossible. No has fet els deures? No, últimament, des que va acabar la Setmana Santa, sí, que no vaig ser aquí, llavors després ja se m'acumula la feina, que se m'hi ha estancat durant la Setmana Santa, he tingut zero moments. Zero? I al cap de setmana, és a dir que espero que a partir doncs, d'ara... Això ho arreglem, eh? Això es vagi arreglant. Si més no, s'acosta Sant Jordi i serà un cap de setmana de llibres, roses, signada de llibres també per tot arreu. I tant. Però el cine continua les estrenes. I a més que la cosa aquesta de llibres i roses i tot plegat és més de matí, no? Sí. Sí, que a la tarda podem anar al cinema igual. Sí, podem anar també a mirar alguna adaptació d'un llibre. Exacte. Si volem. Si ens inspirem, que n'hi ha moltes, últimament, d'adaptacions, sí, de llibres. Per això ho deia, i la gent que no té ganes de comprar-se un llibre, que es compra una pel·lícula adaptada amb un llibre... Doncs mira que hi ha molta gent que ho fa. Home, i tant. Hi ha molta gent que en lloc de regalar el llibre regala un DVD perquè doncs, la parella no és massa d'allò de llegir, no acostuma a llegir massa, i diu, doncs perquè li tregui més profit, li regala un DVD que sé que el mirarà. Exacte. O sigui que tampoc poca broma, eh? I acabes abans, eh? En molts, sí, casos. Hi ha llibres que sí que es poden llegir en dues hores, però generalment no. No, home, per tant, habitualment no. Per tant, qui vulgui concentrar-ho en una pel·lícula està en tot el dret de fer-ho. Però bé, ja heu sentit, i el que hem escoltat abans era aquesta pel·lícula, Faltes leves, que codirigeixen el Manuel Valls i el Jaume Ballarri, que és el que tindrem d'aquí uns moments. D'aquí una estoneta parlarem amb Jaume Ballarri, sí. Ells, de fet, potser no són massa coneguts pel gran públic del cinema, de fet, no han col·laborat massa en aquest mitjà, sinó que ells sempre s'han dedicat a la realització i producció de TV movies. Aquestes pel·lícules doncs, que estan fetes directament per ser estrenades en televisió. Un gènere que està guanyant molta força i a les quals encara en guanyaran més degut a aquesta nova llei del cinema. Perquè les televisions estan obligades a invertir-hi més i una de les fonts per poder explotar aquests diners són aquestes TV movies de les quals parlàvem, no? I a més que els Estats Units, per exemple, la indústria nord-americana, això ho tenen doncs, molt potenciat. Hi ha moltes pel·lícules, aquelles que diem de diumenge, que ens arriben dels Estats Units, que ens han arribat sempre als Estats Units, i que són aquelles que estan fetes directament per la televisió. Aquí a Catalunya també se n'han fet unes quantes que ha finançat TV3, però ara el boom comença a créixer, no? De fet, aquesta també és una mostra més de la col·laboració entre diferents televisions, perquè participen Telemadrid, TV3, Televisió de Catalunya, també hi ha les subvencions aquestes a l'Estat famoses, és a dir que és una mica una pel·lícula de consens, no? D'aquesta que hi ha col·laborat molta gent i que jo crec que de tant en tant una pel·lícula així on hi ha tanta col·laboració i tantes ajudes, doncs també està bé. Que haurien de ser més, no hauria de ser una excepció, com estem comentant. En tot cas, ells han decidit deixar aparcat el tema de TV movies, fins i tot aquestes cadenes també s'han posat d'acord, i estrenar aquesta pel·lícula en cinema. O sigui, donar-li un caire una mica més seriós, perquè sembla que a vegades quan s'estrena per la televisió la cosa no sembli prou seriosa. La deixes una mica de segona, eh? Sí, i no hauria de ser així, perquè se'n fan de prou interessants. És evident, el pressupost no és el mateix d'una gran producció, però les històries que expliquen i alguns dels personatges i actors que hi apareixen també són, doncs allò, més destacables i que també podem comentar. Home, recordo aquella que va fer de TV3, de la Mari, que estava, doncs, també parlava de la immigració andalusa que havia vingut aquí a Catalunya i tot plegat, i realment estava molt ben feta i amb actrius i actors de primer ordre. Per tant, Faltes Leves pot ser una bona mostra d'aquest cinema, que és un bon cinema. De fet, ells ens han volgut explicar als directors un conjunt d'històries que passen en una nit de Sant Joan. Ho han fet dins d'aquest film, on un gran nombre de personatges es faran la mateixa pregunta durant la nit més llarga de l'any. Això és curiós. La nit de Sant Joan. Màgica. Nit màgica. Però el que s'estan preguntant ells és un tema, doncs, una mica més interior, més íntim, i que genera moltes dificultats sempre que es produeix aquesta pregunta. Per què no els estimen de la manera que voldrien que els estimessin? Home, és que si poguéssim triar com ens estima la gent... Ah. Tots ens la fem, aquesta pregunta, només els protagonistes de la pel·lícula. Clar, clar. No ho sé. No és controlable, no és controlable, això. Però no ho sé fins quin punt m'agradaria triar a mi com voldrien que m'estimessin. Clar. Això és una pregunta que ens farà reflexionar i que en aquesta pel·lícula veurem. De fet, encara es complica més la cosa perquè tots aquests personatges, que en són nou, els protagonistes, doncs són de la mateixa família. Llavors, clar, ja sabem que moltes vegades les relacions familiars pengen d'un sol fil sí, que fa que estigui a punt de petar en qualsevol moment. Que un estira, l'altre també, i a veure què passa, no? I imagina't si, a més, aquests temes doncs, estan relacionats uns i altres amb relacions parentals. Ja, ni t'explico com pot acabar liada la troca, no? Però, en tot cas, quan una persona està necessitada d'estima, diu coses i fa coses que poden portar conseqüències extremes. Per tant, en aquesta pel·lícula jo crec que ho podrem veure. I quan facis l'entrevista en aquest director, doncs que t'acabi explicar com s'ho ha fet per conjuntar un grup d'actors en un espai tan petit, perquè tot passa en una casa, sí, i sobretot també quina és la relació que han tingut entre ells, perquè, clar, sembla gairebé com una companyia de teatre, no? Això més que un rodatge de pel·lícula. Poca gent, no? Molt poca gent. Poca molt gent. Molt íntim. Doncs els hi preguntarem després a Jaume Vallarri, que dèiem director d'aquesta pel·lícula, amb qui parlarem després. I, de fet, també hi apareix aquesta pel·lícula actors que tenim molt vistos del teatre aquí a Catalunya, com són la Núria Gago i el Ximo Solano, que també han participat a diferents sèries de televisió, de... Sí. No només de TV3, sinó també de cadenes estatals. Sí que han molts coneguts, tots ells. Fins aquí la primera proposta, però és que n'hi ha una altra. Vinga. Aquesta era, doncs, més de casa, és proposta estatal, però és que després ens arriba el número 23, que amb aquest títol ja pots imaginar per on van les coses, no? Ui, doncs no. No? No. Doncs el que són allò de prediccions numerològiques... Qüestions de màgia... Satàniques... Ai, a veure, etcètera, a veure. Fa mandra, eh? A mi la veritat és que sí, però fa hi ha molta mandra. Gent que li agraden bastant aquest tipus de pel·lícules. Doncs sí. El més curiós, potser, d'aquestes pel·lícules, que últimament doncs, també està passant molt, no? Actors que estem acostumats a veure un registre que canvien radicalment cap a un altre. Doncs és aquest cas, també. El vam veure fa unes setmanes amb el Robin Williams i ara el veiem amb el Jim Carrey. Mira. Jim Carrey, que ha deixat de banda la seva faceta còmica, jo crec ja definitivament. I fa bé, eh? Molt. Fa bé. Ha fet un gran favor al cinema. I tant, jo crec que sí. Doncs sí, ens té habituats últimament a papers força més seriosos, però amb el que ens espera a el número 23, jo crec que queda lluny de tots els papers seriosos, o pocs, però alguns n'ha fet, fins ara Jim Carrey. Per què? Doncs perquè aquí el veurem amb un registre negre. Negre, tètric, de serà, por. Serà el dolent. Serà la persona doncs que canvia. I clar, això ja li dona un cert interès a la pel·lícula. És estrany veure Jim Carrey com el dolent, eh? Ah, poc ens ho esperàvem, quan feia la màscara. Quina era aquella pel·lícula que feia també, no de dolent, però de boig, que era un instal·lador de televisió per cable, Loco a domicilio. Sí, Loco a domicilio. També feia una espècie de boig i també una mica de dolent, però això és dolent sèrio. Aquí està ja relacionat amb temes, com hem dit, satànics, assassinats... És a dir, una doble faceta de Jim Carrey que no coneixíem i que a veure com es desenvolupa. De moment, les crítiques no li són massa favorables, però no ho sé si perquè el paper que fa no és l'adequat o simplement perquè la gent no està acostumada a veure'l com, clar, també com pot el ser. Dolent. També pot I clar, ser. Per molt que ho intenti, i ha estat tan encasillat que li costarà molt doncs, poder-se desfer. És que és difícil, un cop t'encasillen, doncs, demostrar que vals per altres registres, ho has de fer molt bé. A més, la pel·lícula no s'ha presentat amb massa entusiasme perquè el director, el Joel Schumacher, s'ha fixat en una cosa que va fer el Darren Aronofsky d'una manera molt acertada a la pel·lícula Pi, que és aquesta obsessió numerològica. Sí. Una cosa que en el cinema ha estat bastant recurrent, també, que no només ha estat en aquestes dues pel·lícules, sinó que en molts casos, i recordem sobretot les pel·lícules del Ben Shailaman, del I Sexto tant. Sentido, després El Protegido, tots tenien un rerefons també relacionat amb els números i la combinació numerològica. Matemàtiques i combinacions. Per això deien que ja cansava relacionar aquests temes amb tot el que comporta, no? Dels temes de mala sort, de supersticions, fins i tot això de satanisme, no? Però, en tot cas, ell ho ha volgut fer en aquesta pel·lícula i amb el Jim Carrey actuarà la Virginia Madsen, que és qui diuen millor fa la seva tasca en aquesta pel·lícula, perquè desenvolupa un doble paper molt interessant. El primer com a doncs, companya del Jim Carrey, que és aquest home, que ara explicarem què li passa perquè acabi tenir aquesta gran obsessió pel número 23. Sí. I, per altra banda, doncs, dèiem que tenia una doble vessant, la Virginia Madsen, quan es transforma amb el personatge també amb la seva vessant més negra. És a dir, que ja veurem com és aquesta transformació. La història, sense anar més lluny, deixa molt a desitjar i ens explica, com hem dit, uns elements que són massa tòpics ja en el cinema, no? És la història d'en Walter Sparrow, que no s'ha de confondre amb el Jack Sparrow. Ara t'anava a dir, que em sona el nom a mi. El Pirates del Caribe. Sí. I ell és un home amb una vida força monòtona, aquí un gos, perquè ell treballa amb una gossera, i després un llibre li canvien la resta dels seus dies. Mira, doncs llibre, Sant Jordi, pel mig. Home, ho has tret per això, no? I a més, no, és que m'ha fet molta gràcia, perquè a veure si jo també començaré a creure en això de l'obsessió al número 23. Perquè quin dia és Sant Jordi? 23. Val, aquest llibre, com es diu, el número 23. Ja està, relació, llavors, tot relació. Tot està relacionat. I el llibre que es troba ell en aquesta pel·lícula i que porta també el nom del film és precisament aquest número. Quan es troba aquest llibre, que està en pàgines maconografiades, doncs la història comença a posar-se cada cop més sèria. I en aquest llibre, com hem dit, de pàgines mecanografiades... Et compliques, Marc, sí, et compliques. Porten el Walter Sparrow a un infern que li resulta molt familiar. Tot i així, quan comença a llegir el llibre, diu una frase textual que jo pararia a llegir el llibre directament, és: tots els personatges d'aquest llibre són de ficció i el que trobi qualsevol semblança amb personatges reals, ja siguin vius o morts, no ha de continuar. Txun, txun. Quina por. Quina por. Però és aquella por de que et volen fer això, ficar la por al cos amb els números, les vius i morts, la llindar de que és d'aquí o d'allà. Sí. Però ja està una mica sobat el tema. Molt. El que passa és que funciona, perquè si no mirem també programes de televisió com Quarto Milenio i tots aquests, que funcionen molt bé. Hi ha molta gent que li agrada. Sí. I de fet, com que sé que hi ha molta gent que és fan d'aquest gènere, doncs li hem portat el tràiler perquè l'escolti i ells mateixos diguin si volen o no anar a veure aquesta pel·lícula. Supongo que también debo comprarte ese. He tenido mucho tiempo para hojearlo. ¿Por qué no lo lees tú? Claro. El número 23. Una odisea por la paranoia. La monstruosa metamorfosis jamás contada. Voy a comprártelo. Capítulo 1. No podía pensar más que en el número... Te conocí cuando yo tenía... 23. ¿Y qué día nos conocimos? 14 de septiembre. 14 del 9. 14 y 9 son... 23. ¿Es solo una coincidencia? No lo sé. ¿Y qué es el 23? Hay 23 axiomas en la geometría de Euclides. El cuerpo humano tiene 46 cromosomas. 23 de cada progenitor. 2 entre 3, 0,666. El número del diablo. ¿Y el 23 es bendición o maldición? Nací a las 11 y 12 de la noche. 11 más 12. 23. Cumpleaños, permiso de conducir, seguridad social. Todos 23. Es como si imitara mi vida. Te has guiado por detalles y has sacado conclusiones descabelladas. La palabra 23, cada 23 páginas. Te advierto, te espera el infierno. ¿El número? ¿Qué significa? Lo sabes. La matanza de Waco, la bomba en Oklahoma, ambos ocurrieron el 19 de abril. Tienes que irte, viene a por ti. 19 y 4 son 23. ¡Este no eres tú! La bomba de Hiroshima cayó a las 8 y 15. ¡Oh! papá! 8 y 15 son 23. 13 años de mentiras, ¡se acabó! ¡No nos hagas esto! Por Marc. Ara t'has quedat una mica... Ui, sí, soñé que te mataba. No, no, tu no harías nada de daño a nadie. Tu no lo sabes. Sí. Tu no lo sabes. A més amb aquesta veu. Sí, sí. Que li ha quedat en el Jim Carrey. Ui, ui, ui, quina por. Bé, el doblador. Exacte. Hauríem de sentir també la versió original, a veure com ho fa, no? Sí, diferent, en tot cas, segur. Bé, parlem de temes d'actualitat. Molt bé. Perquè un cop més hem de parlar del Ventura Pons. Uh-huh. Sembla que aquest home... Ens persegueix. Sí. Jo crec que sí. Des que va venir Montgat aquí a rodar La vida abismal, que ens persegueix una mica. I, de fet, com que vam tenir el rodatge a La vida abismal, després es va estrenar la pel·lícula, i ara ens hem assabentat que ha acabat el rodatge de la seva nova pel·lícula, també, sí. Doncs, clar, ho hem d'explicar, ho hem de comentar com que és el director, o un dels directors més importants del cinema català, segur, mm-hmm. però també de la resta de l'Estat, i reconegut també internacionalment moltes vegades. De fet, el director català, que porta un ritme frenètic de pel·lícules, jo crec que n'estrena una o dues, fins i tot algunes vegades a l'any. Ja és com Woody Allen, eh? Que és molt difícil. És el Woody Allen català, eh? Jo no diria això, però... No, amb el ritme. Amb el ritme pot ser, sí. El ritme. No confonguem termes, eh? I també, doncs, diria que és molt notícia en aquest sentit el fet de que hagi acabat aquesta pel·lícula, de rodar-la, perquè ha aconseguit ajuntar en ella dos grans de l'escena teatral catalana. Ells són el Josep Maria Pou i la Núria Espert. Oh. Hi ha algú més gran? Home, i a més que els dos triomfadors aquest any en teatre, eh? Què és això? Que han estat triomfant en el Teatre Nacional i arreu d'Espanya. Li pot portar molts beneficis a Ventura Pons de cara a aquesta pel·lícula, eh? I tant. És a dir, que ja sap el que es fa. Home, sí. Sap com funcionen les coses. Sí, com és habitual, a més, amb el Ventura Pons, i per això crec que té molta facilitat per fer pel·lícules, la seva matèria primera l'ha trobat en un text o en un llibre que és, en aquest cas, d'un autor català, d'una autora. És una obra teatral de la Lluïsa Cuniller que es diu Barcelona, mapa d'ombres, i que ell doncs, ha rebatejat com a Barcelona, un mapa. Uh-huh. És a dir, que també tenim Barcelona aquí com a protagonista. Eh? Barcelona posa't guapa, eh? Sí, el Jordi Hereu està molt content perquè no para. Surt tot arreu, sí. I s'entrevista amb un, ara amb l'altre, i tu com em reflectiràs Barcelona, i tu què és. Doncs pues ell és tot el contrari que Woody Allen. Mm? No la vol deixar maca. Que va. El tema és la soledat, la incomunicació, la mort, i és una pel·lícula sobre una Barcelona terminal, i ell mateix ha batejat com una Barcelona o una cosa molt crepuscular. Mm-hmm. És a dir, una Barcelona a la qual no estem acostumats a veure... i que ara, amb aquesta pel·lícula, doncs, intentarem descobrir. Si et sembla, escoltem el Ventura Pons com ens ho explica. El tema és la soledat, la incomunicació, la mort, no? És una pel·lícula sobre una Barcelona terminal, una cosa molt crepuscular. Sí, sí. És inimitable, eh, Ventura Pons, per això. En paraules seves, com no? Com se'l reconeix sempre que parla i que ens comenta aquestes històries. Però bé, Crepuscular també és l'escena que s'ha rodat al dormitori d'un pis de l'Eixample. L'actor i l'actriu coneixen ja molt bé la manera de treballar Ventura Pons, de fet la conec fins i tot jo. I això que no has estat actor, no? Que no he estat mai actor. Bé, en alguns casos sí. Sí? Amb Ventura Pons? No, amb Ventura Pons no. A la vida dic, real... A veure si ens sorprendrem. A la vida real, en alguns moments ens hem de posar una disfressa. Una màscara, eh? Que no dic que m'agradi. Però que passa. Però que a vegades és necessària i molt. Molt bé. I tu molt bé ho saps. Jo i tant. Molt bé. Doncs no traurem els drets bruts, però en aquest cas, com dèiem, la Núria Espert, que, com ja sabem, es dedica integralment a fer teatre, com el sí. Josep Maria Pou, que ara també està ficat en tema de negocis. Uh-huh. Per cert, felicitats a ell, perquè ha guanyat 4 premis Max. Sí, sí, per la cabra. Entre ells, empresari. Clar, és que quan aquests actors es fan tan grans, veuen que el futur també és ser productors i dominar el que és el producte i el que és l'obra des de tot arreu, no? Perquè els productors tenen molt a dir, eh? Moltíssim, l'obra. Moltíssim. Però, com dèiem, també s'ha de destacar que Núria Espert torna al cinema després de 10 anys d'haver rodat actrius i ara s'ha deixat seduir pels secrets d'un nou personatge. Si et sembla, la sentim a veure què ens comenta sobre aquest nou personatge que fa. Tots tenim molts secrets, no? Sí. El que passa és que aquest dia especial, aquests secrets surten. La gent obre els cors i surten les ombres, no? Aquesta Barcelona preciosíssima i lluminosa de repente es torna una Barcelona com un mapa d'ombres, no? Doncs està bé que mostrin un altre vessant també de Barcelona, no? Està molt bé. Està molt bé. També inimitable, eh? Per... Espert. Home, amb aquella veu, aquella cosa, aquella presència. Tenim un conjunt de personatges de l'escena aquí. I perquè no hem aquí... sentit el Pou, eh? Perquè el Pou... Bé. Deixa-la anar. També Déu-n'hi-do, també Déu-n'hi-do. En aquesta pel·lícula descobrirem que tots tenim molts secrets, tal com explicava doncs, la mateixa Núria Espert. El que passa és que en un dia especial tots aquests secrets surten, la gent obre els cors i llavors és quan surten les ombres, sí. Que són aquestes que al Ventura Pons tant li han agradat comentar. No? És aleshores quan aquesta Barcelona, que és molt maca, la Barcelona del Posat Guapa... La que ens ensenyarà el Woody Allen, segurament, sí. No? Sí, tanta llum i tanta alegria... Tant doncs... de gòtic, tanta història... Hi ha altres coses. No tens llum i alegria a Barcelona. Ja. Hi ha moltes coses que canvien. I a Barcelona un mapa es destapen no només els secrets del matrimoni protagonista, també els de Barcelona, però és que a part també els dels llogaters que tenen en el pis aquest de l'Eixample, entre ells, com no, la Rosa Maria Sardà, un altre habitual... de les pel·lícules del Ventura Pons. En aquest cas, ella interpreta a una professora de francès. Ah, molt bé. Interessant. Doncs ja sabem, ja veurem. Encara ens queda, no?, per veure aquesta pel·lícula. I tant. L'any que ve, no?, potser, una cosa així. Finals d'any, potser. Finals d'any. Molt bé, doncs ja en tornarem a parlar quan s'estreni. I ara què fem? Doncs ara repassem una setmana més les bandes sonores que ens van arribant, perquè jo crec que és una molt bona manera d'acabar, com sempre diem, una secció de cinema, que moltes vegades les oblidem i que s'han d'anar recordant de tant en tant. Avui tornem a fer un remember d'aquells de pel·lícules que han estat força interessants i que jo crec que aquesta setmana més ha estat malauradament d'actualitat, el que és reflectir una classe social mitja-alta dels Estats Units. Sí. Parlo de la pel·lícula American Beauty, de l'any 1999, i que se'n va dur 5 Oscars. Sí. Entre ells hi havia el de millor actor, millor director, millor pel·lícula... Kevin Spacey ho feia molt bé, la veritat. Millor guió original. I exacte, han dit que el treball de Kevin Spacey ha estat doncs, potser el que ha fet, el que l'ha reconegut i el que millor ha fet a la seva carrera com a actor. El que passa que en aquesta pel·lícula dirigida pel Sam Mendes, que la setmana passada també parlàvem d'ell perquè és el marit de la Kate Winslet i començar un nou projecte, doncs va reflectir molt bé el que era aquesta classe mitjana alta dels Estats Units, que aparentment... és d'aquelles del paradigma de la felicitat, cases d'aquelles... Com ho diu el títol de la pel·lícula, no? El somni americà. Exacte. Doncs que viuen en cases adossades, amb el seu jardí, amb les seves famílies, que mengen... Amb el bon cotxe davant, amb el gos. Amb el gos, que mengen crema de cacauet, dia sí dia també. Doncs sí. Totes aquestes històries. Però que darrere d'aquesta societat hi ha alguna cosa amagada, o tenen algun odi a dins... que els hi surt quan els hi surt i que reflecteix molt bé en aquesta pel·lícula i que hem pogut veure també, en aquest cas, aquesta setmana, reflectit amb la massacre de l'Institut de la Universitat de Virgínia. Sí, perquè el mateix autor dels actes d'aquesta massacre de Virgínia, doncs, en aquest comunicat que ha fet arribar la NBC, doncs, manifestava que és que ho havia fet en contra d'aquests nens rics, no? Aquestes aparences, aquestes opulències. Evidentment, aquest noi estava malament del cap, o sigui, tenia problemes psiquiàtrics greus, no? Però doncs també és una mostra, no? Sí, i de fet, també en aquesta pel·lícula vèiem com tenien les seves escopetes en el seu graig, sí. Perquè es torna a posar a manifest doncs, si és lícit o no permetre la tinença d'armes lliure a un personatge privat, no? I més, doncs, persones joves que se sap que no estan del tot bé del cap, és el que estan comentant ara, no? Molt greu, tot plegat, però que en aquesta pel·lícula també ho reflectia. I jo crec que, com sempre comentem aquí, és molt interessant veure les reflexions que fa el cinema sobre la societat en general. I aquí ho podem veure molt bé. No només veurem una bona història, sinó que veurem grans actors i actrius. Hem parlat del Kevin Spacey, però és que aquí també hi apareixia l'Annette Bening, i també va servir aquesta pel·lícula per descobrir a la Mena Subari, una actriu jove que després ha anat fent molts més papers i que li ha anat molt bé a la seva carrera gràcies a aquesta pel·lícula, no? Com dèiem, jo a més diria que aquesta pel·lícula, o aquesta banda sonora en aquest cas, és una d'aquelles bandes sonores que van molt bé per l'època de l'any en què estem. Sí? Sí, perquè comença a fer caloreta, pots començar a sortir als parcs, a les terrasses, als jardins, etc, etc, a fer una becaina, a llegir, etc. És a dir, que posar-se aquesta banda sonora de fons és molt relaxant. Tota la banda sonora americana. O sigui, ens portes una cosa calmadeta, no? Jo crec que avui la gent... primer que s'apunti tot el que hem fet, perquè sortejarem entrades. Sí. Després, que se'n vagi a l'aire lliure a llegir, perquè és Sant Jordi. I que de fons es posi la banda sonora d'American Beauty. Els hi he muntat el cap de setmana. Sí, sí, ja veig tu, que els hi has planificat. Després la Laia no sé què farà, eh? Perquè després la Laia ens ho vindrà a posar tot de propostes. És veritat. I de tranquil·litat i llegir llibres, doncs no sé si ens quedarà temps. Segur que tindrà moltes més propostes interessants, però jo, la meva seria aquesta. Molt bé. Així que... I quina cançó és aquesta? Acabem amb la cançó, exacte. Es diu Still Dead. Encara mort. I com dèiem, doncs espero que es relaxin força la gent. I fins la setmana que ve que ens retrobarem. Molt bé, ens retrobarem. Que vagi bé Sant Jordi, eh? Igualment.